أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. دا اخری آیات دے متعلق دا واقعی دا افق سر دے بس بدی باندی با دا افق دا واقعی دا تحمد دا واقعی آیاتونا اختتامی شی او سر تا بورسی او دیکی اللہ جل جلال ہو یو عام خبر کئی اللہ فرمائی الخبیثات للخبیثین ددے درے مانے دی الخبیثات گندہ سڑی جی دی گندہ خزی جی دی الخبیثات و گند خز جی دی لیل خبیثینا دا لائی کی دی دا گند سڑو سرا. او یا دا مناسب دی موافق دی دا گند سڑو سرا. منافق سڑے دی نداغ سرا اکسی خضا مناسب دو لگی زانی سڑے دے زناکار خضا مناسب دا متہم سڑے دے متہم خضا مناسب دو لگی نیو مانا دا دل دا اللہ دا جائز و ناجائز بیان نکی چاہے مطلب دا سی قتل پکار دی دا سی کول پکار دی دا یو عام عادت او مناسبت بیان ای نو یو مانا دا شو چه گنده خزی دا گنده سلو دا بار دی او دویم مانا خبیثات دا صفت دا عمالو دی الخبیثاتو گنده عمال چی دی لیل خبیثینا دا دا گنده سلو دا بار دی گنده سلو با گنده کرو نکی گندہ و غلط سڑے با گندہ و غلط کارو نہ کئی زیاد دی سر لائک دی دا دشان خبر دی فاک سڑے گندہ کارو نہ کئی دا گندہ سڑو گندہ کارو نہ نو الخبیثات گندہ کارو نہ گندہ کارو نہ سو گنزل بدخلاکی زنا لیل خبیثین آدھا دا گندہ سڑو دا بار دی او درم مانا الخبیثات دا صفت دو کلماتو دے الخبیثاتو گندہ کلمے چی دی لیل خبیثین آدھا دا گندہ سڑو دا بار دی نو کلمات مراد دی مزمت شو غیبت شو چغلی شو کنزل شو دا دا گندہ سڑو کار دے اللہ فرمائی الخبیثاتو لیل خبیثین گندہ کلمات دا دا گندہ سڑو دا بار دی نو خبیثات لفظ دے بعضی وائی دے خضو سے پت دے نڑم بے مانا گندہ خضی گندہ سڑو دے پارا بعضی وائی دے عمالو سے پت دے گندہ عمال دے گندہ سڑو دے پارا او بعضی وائی دے کلماتو سے پت دے نو گندہ کلمات دے گندہ سڑو دے پارا نو گندہ عمال او گندہ کلمات او گندہ خضی چی گندہ کارو نئی گندہ خبری گندہ عملو نئی ورپسی عمده کالفاظ دی خو الله جل جلال هو مناسبت د بل طرف کړه دی ورپسې دی والخبيسون او ګنده سړي جي دي للخبيسات دا د ګنده او خزر لپاره دی زناکاري غلطه دوکبازه ګنده سړي ددا سي ګنده او خزر سره لګي یا والخبيسون ګنده سړي جي دي للخبيسات دا د ګنده اعمال لپاره دی ګنده اعمال وکي ګنده کارونه وکي غلط کارونه وکي او یا والخبیثات او ګنده سړي چې دي لیل خبیثات د غلط کلماتو د باندې خپلینه په بکواس او باسي کنزل او د غرنګي غیبت او چغلی او د غرنګي تهمت نو دا ګنده کلمات شو د خپل نو والخبیثون ګنده سړي چې دي لیل خبیثات د ګنده کلماتو د باندې نو طیباتو لطیبین خدا غره یو خبره یاد ساتل دیګه یو تفسیر بهترینه کلمه لګولې ده تفسیر مزری غالبا وسر لګولې غالبا خبره ده تعالی نو اغلب تور دا زیوی چې ګنده په ګنده پیګیږي دا ګنده سړی نه ګنده خبرې وي دا مطلب نه دی چې همیشه ته ګنده خبرې وي اغلب ګنده وي کله نه کله ته خبره موزي خبره ده تعالی اغلب ګنده جوړ کی خو کله نه کله داسی بوشی چی زنانا پاکی سلی گنده کلا نا کلا داسی بوشی نو دا اغلبی بیان اللہ تعالی کئی خبرم زیادتا نا غالب طور آن تو اکثر اغداسی کی ورپسی و طیباتو لن طیبینا و طیباتو دادیم آغد ریمانی دی و طیباتو فاک خزی مزگزار دیندار لن طیبینا دا دا پاک و سلو سر مناسب دی دا غید پار دی یا و طیباتو فاک عمل چری مز دعا ذکر تلاوت لطیبین ادا د پاکو سړو د پاره د پاکو خلکو کار دی مز ذکر دعا تلاوت او طیباتو عمده کلمات چری عمده خبره چری ذکر تلاوت دخلی والا عمده کلمات چری لطیبین ادا د پاکو سړو د پاره دی ورپسې بیا الٹا وطیبون او پاک سړي چری لطیبات د پاکو خزو د پاره دی د پاکو خزو تلاش کینو تاسو به کتلی پاک سړی د پاکي خزو تلاش کی و طیبون پاک سړی چې لطیبات د پاکو اعمالو د پاره دی و طیبون او پاک سړی چې لطیبات د پاکو کلماتو د پاره دی ذکر تلاوت د غرنګي خی خبره و طیبون پاک سړی لطیبات د پاکو خبرو د پاره دی اوز دادتا اوز تماوی دا اللہ جل جلال ہو یو عام مناسبت بیان اغلب اکثر تو اکثر توردہ سکی که پاک سڑی پاک زنانا پسی بگرزی پاکو عمالو پسی بگرزی پاکو کلماتو پسی گرزی خودی کی اللہ جل جلال ہو یو خبری تا اشارہ اکلا چی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو پاکا نو دا د پیغمبر بی بی کې دې شي کچره دا پلیته وي نعوذ بالله من ذلک نعوذ بالله من ذلک نو دا د پیغمبر بی بی کې دې نشو ځکه الله ویلي الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين نو لہذا دا نبی علی السلام طیب دې یقیني تور دا الله تعالی پیغمبر دې نو الله تعالی د خپل پیغمبر په حرم کې ګند خزانه ګرځي خبر نه تعالی عام روټین کې الله وی عام طور مناسبت دغه سي ګرځي چې ګنده ګنده په سي ګرځي ګنده نه ګنده له خبري وځي پاک پاک په سي ګرځي پاک نه پاکي خبري وځي نو د پاک پیغمبر ګنده بيبي څنګه کېد شي دا سه هیڅ چره کېد نه شي نو دغه دا اشاره الله کړی دا چې د پاک پیغمبر بيبي هغه پاک ده د پیغمبر په مربلتیا کېده ابن عساکر یو روایت هم ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله انکار کړی دی د دې په سلای کړی دا چې زور کول کوم نکاح کوم نو د پاک سره وکوم دا چې بیبیانو سره وکوم چې جنت والی او کور کوم نو دا چې خلکو ته ور کوم چې هغه جنت والی خبرم ځای درل نو وطیبون اهل طیبات او به دا خبره یاد وساتئ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغه برکه یوسو خبر وره دا یوسو خصوصیت ذکر درس باندې آیات باندې ختمو مخکې نه دوه کلمات دي یو د هغه خصوصیت ده چې الله جل جلاله په دې آیاتونو سره د هغه برات بیان کړ. خبره ده دلاله ذم په دې آیات کې الله ویلی لهم مغفرتن د مغفرت او د بخښنې خبره ده. رستو را روانه ورزقن کریم او درم جنت والا رزق داغی اعلانم الله جل جلاله وکړی او دا هغه واحد بیبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغله چې د شپږو کال عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر نگاه شو او رخصتی د نهو کال په عمر کې شو او د اتلس کال عمر کې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه وفات شوی دی او نبی علیہ السلام رحلت فرمایله او بیا د آیات ته دا ها بیبی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبدا خودل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل د مسلم او بخاری دواړو صحیح حدیث ده چې دریش پی الله جل جلاله تما د مخوب کې خودلی او خودل شو دریش پی فرشته برالا او ما ته به طریقه مو په یو عمده ټوکړه کې ستاسو تصویر او مثال هغه به ما ته وکړي ا کپله کې برالا ما ته به کپله خو له ما ته به داستا خبره چې ما به مخ نه کپله خو کې لری کړه فاذا انت هيا پس ناسا په نبی علیہ السلام وی هغه به ته وی نو یما به ووي کچره الله جل جلاله ذات ته تلکړي نو الله به دا په تلو کې الله به ما ته دا بيبي راکړي او یو موقع باندې د صحیح بخاری او د صحیح مسلم روایت ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عائشہ حضرت جبرئیل یکرو کا سلام دا جبرئیل له رضا باندې سلام کوي نبی علیہ السلام سره خوا کېو هغه وی علیہ السلام ورحمت الله نو هغه بیا فرمای حضرت عائشہ ته فرمای چې و هو ارا مالا ارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدو خما نه لیدو په ما باندې سلام نو دام ته هغه یو خاصیت او یو بهترین خبره حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صدیقہ بنت صدیق دا لاریم صدیقو الوریم صدیقہ دا صدیقہ رشتینی دا پدی تومت کی درو جنا اغنوا او دل خبر دا چی دا نبی علیہ السلام آغا بی بی دا چی نبی علیہ السلام باندی ووحی رات لنو دا دی پس آدھر کے باو نبی علیہ السلام وحی برات لن عام طور او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اول خلیفہ لورم دا او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل د دې په کور کې ان صحابه و با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تخبیر علی کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیا نه دوړلې یو کې حضرت عائشہ حضرت حفصہ ادا غرنګي صفیہ او سودا رضی اللہ عنہن دا وی او بل حضرت ام سلمہ و نور بی بیانې نو حضرت ام سلمہ والا چې کوم ملګری وي هغه پوي ام سلمہ ته چې نبی علیہ السلام ته وایا چې صحابه ته پی وغیرہ را لګینو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ کور کې جیرا لې نو چې زمونږ کور کې آل تر مرا لې نو نبی ام سلمہ نبی علیہ السلام سره خبرې وکړې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې داغه بار کې ماته تکلیف هغه مراکو لا توزینی فی عائشه زکه وحی چې ما باندې نازلېږي په ما نه نازلېږي مگر زده هغه په صدر او لحاف کې هم په ما باندې وحی راشي نو هغه توبه وکړه هغه وی اتوب الی الله من اذاک یا رسول الله بیا دې بیا نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی هغه نبی علیہ السلام درله خبره وکړه نبی علیہ السلام اگه تمو یا بنیه تا لا تحبون ما احب الا تحبین ما احب اے بچوڑے تا اگه نخواه ایسا چیز خواه ما نظر و توی یا رسول اللہ خوم نبی علیہ السلام و توپر مل چی خوخینو بیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا محبت کوا او دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق نبی علیہ السلام فرمائن فضل عائشہ تعالی النساء کا فضل سرید علی الطعام امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرده ده چه ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت پا ام خود داده ده لکه پروټو کې چې اگر روټای د فضیلت حاصل لې کما چې د غوښه په شوربا کې ما تکلې شي. او ابو موسی شعری ته صحابه فرمایي چې مونږ باندې بس مسله مشکله شو نو مونږ به هغه نه مونږ ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د بلړو نو داګه متعلق به مخت معلومات شو. او دا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په هغه کسانو دا هغه خلکو کې دا چې د هغه برات الله کړلې سلور کسانو برات الله په سلور سره کړلې دا حضرت یوسف علی السلام برات یې کړلې په شاهد ذلیه د خاندان د موسی علی السلام برات الله کړو پاکانی سره يهوديانو دې بوله کوي موسی علی السلام باندې اذر مرض دې شرمګ پرسو هغه یو پیرا لمبل او کانی باندې کپڑے کې هده او هغه کانی روان شو بنی اسرائیل کولی دا هغه معمولی ځانګړي چولې چې بده کې اس پرسو منسو بیماری به نشي د کانی په ذریعہ باندې الله دې موسی علی السلام براتو دا حضرت مریم علیه السلام برات الله تعالی په حضرت عیسی علی السلام سره کړو وړو کې خبره وکړي انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت شپړه سم سي برګي درشي وو او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها برات الله تعالی د اسمان نو خبر نه تر د دې وجه شیعاګان چې اوسم پاګي باندې تهمت زنا لګی نو د ایمان نخلص دي او د جهنم خشاک دي ذکر قران نه منکر دي داغه برات خو باطل لس ایتونو د قران سره ثابت دي چې اوسړي بیا هم د دې نه منکر دي نو هغه په کوم پر کې شک نشته او د نکاب ماته دوه کې شک نشته او د جهنم په خشاک کېدو کې شک نشته. نو الله تعالی فرمایي اولائک مبرؤون مما یقول اولائک دغه صحابي چې کوم باندې ته مت لګي یا د نور هم مثل صحابه دغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وغیرہ مبرؤون دا له تعلق دی بری دی مما دا الزام نه یقولون چې دی وایي دا گنده خزی او گنده سړی چې لګی کم تومت لګی داغه نفاق دی. نو دا اغه ته اشاره ده او داغه هم مثل نور زمانه کې چې کم خلق راضی اغه ته اشاره ده. نو معنا دا شو په پاک خلکو چې کم تومتونه لګی چې کم دا تومتونه وی دین دا پاک خلق بری دی اولایک دا که سان چی دی مبرؤون لا تعلق دی مما دا غسنا یقولون چې دا تومت لګون کی وای لهم دی لپاره مغفرت بحشش ته په دنیا کې ورث کون کریم او رزق خیستر عمده ده په جنت کې. الخبیثاتو گند خزے الخبیثاتو گند عمل الخبیثاتو گند خبرې للخبیثین د گند سړو د پاره دي والخبیثون او گند سړې للخبیثات گند او خذل ردي یا گندو کلمات او یا گندو اعمال لردی و طیبات او پاک پاک سړی پاک خزی یا پاک عمل یا پاک کلمات لطیبین د پاک سړو د پردی و طیبون او پاک سړی طیبات د پاک خزو او د پاک اعمال او پاک کلمات د پردی دا اغلب مناسبت دی دی پسې تلاش کول شی یو طرف بل طرف پسې ګرځي عام مناسبت داره اولائکا دا کسان چی دی چه چا بند تومت لگی او بری دی مبرعونا دالا تعلق دی او بری دی مما دا الزامنا یقولونا چه دا متهمینی بیان کئی تومت لگون کی بیان کئی لهم دی دا پارا مغفرتن بحششتے لهم دی دا پارا یعنی چه پچا تومت بلگی دو مغفرتن بحششتے پا دنیا کے ورز کن کریم او رز خستر پا جنت کی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. يا الله زمو خدا کې د انبیاء علیه الصلاة والسلام ټول بي بيان يا الله مبرات دي دومتون نفاق دي يا الله پر دي اتو زمو باندې ایمان دي يا الله موږ ورو سره دي ثواب متره نصیب کی دغه نیکانو خلکو سره يا الله زمو حشر کی يا الله زمو جيب کنټرول کی اعمالم کنټرول کی يا الله کریم غلط خلکو ملګر جنم کو ساتي يا الله ته زمو راضي شي الله نصیب صلی الله تعالی